Het NOS Journaal. Bij de achterban van de VVD is steeds meer verzet tegen de nieuwe asielwet. Uit moties die in handen zijn van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat VVD'ers zich uitspreken tegen de koers van de partij en in het bijzonder tegen de asielwet. Met die nieuwe wet wordt het makkelijker om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De vier coalitiepartijen bereiken waarschijnlijk maandag erover een akkoord. In een van de moties spreekt een groep VVD'ers van de asieldwangwet. Ze willen dat de VVD zich op het partijcongres expliciet uitspreekt tegen die wet. Paulus Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor FC Groningen, omdat hij ernstig wordt bedreigd. De voetbalclub is daarom op zoek naar een ander huis voor Abraham. De voetballer kwam afgelopen week negatief in het nieuws. RTV Noord meldde toen dat de vechthond van Abraham een chihuahua zou hebben doodgebeten. FC Groningen was woedend over dat bericht en besloot de omroep te boycotten. Abraham kwam tot nu toe 8 keer in actie in de Eredivisie zonder te scoren. Jens van het Woud heeft goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De 21-jarige van het Woud was de beste op de 1500 meter. De schaatser had al eens eerder een wereldbekerfinale gehaald, maar er nog nooit één gewonnen. Verder was het een teleurstellende dag voor de Nederlandse mannen. Shinky Knecht schaatste in de B-finale. Hij eindigde daarin als 5e. En Friso Emond strandde zelfs al in de halve finales. Bij de vrouwen was Michelle Velzenboer met een 4e plek op de 1500 meter een lichtpuntje. Een onbekende heeft een schildpad opgestuurd naar de schildpaddenopvang in het Friese Harkema. Het dier was volgens de opvang doodziek en nat van de eigen urine. De zogenoemde geelwangschildpad is door een dierenarts onderzocht en heeft antibiotica gekregen. Het is nog onzeker of hij het gaat redden. Waarschijnlijk is het dier 1 dag onderweg geweest met de post. Het is nog onbekend wie de afzender is. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vooral in het noorden en westen valt er wat regen. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 9. Ook overdag is er bewolking. Vooral in de middag gaat het op veel plaatsen regenen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 6 november. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Met vandaag, hoe zit het met de ouderenzorg in New York, Spanje en het Verenigd Koninkrijk? Komt het aan op familie of moet ze het allemaal zelf doen? Je hoort het zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Lara weten te luisteren vanuit Nijmegen. Timo luistert vanaf Porto. En Ayoub luistert lekker mee vanuit zijn werk in Shanghai. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Ja, Joost. Voor jullie. Ja, ja. De New York Marathon was vandaag. Hoe was het? Nee, die is morgen. Morgen? Ja, dus, nou, oké. Ja, excuses. Bijna. Er zitten nu 50.000 potentiële finishers die zitten nu zenuwachtig liggen, die denk ik in bed. Om morgenochtend vroeg te starten, ja. Ja, wat een spannende dag dus, morgen. Ja, morgen op zondag. Eigenlijk altijd de eerste zondag in november is dan de marathon. Nu voor de 51ste keer. En het is echt het is de grootste marathon wereldwijd. Dus het is het grootste marathon-event in de hele wereld. En voor New York is dat natuurlijk ook een enorm event. Grote straten worden afgezet, hele wijken die zijn niet meer toegankelijk. En die marathon die gaat dus door alle stadswijken heen. Van Staten Island naar de Bronx en Queens en Brooklyn en Manhattan. Dus alle stadswijken doorkruist die. Ja, dat is een gigantisch event. Heel mooi, dat merk je wel in de stad. Veel is al afgezet. En morgen staan er meer dan 1 miljoen mensen langs de kant. Dus het is echt een groot gebeuren hier. Nou, heb je er zelf ook al 4 keer meegedaan? Ja, klopt. Neem ons even mee. Hoe ziet de route eruit? Ja, wauw. Nou, iedereen die wel eens gerend heeft, zou ik zeggen, probeer het 1 keer in je leven hier in New York te doen. Het is echt een geweldig event. Het is vooral dat er zoveel mensen langs de kant staan en natuurlijk door zo die fantastische stad erin. Het is echt geweldig. En natuurlijk wel echt op z'n Amerikaans veel aanmoedigen overal fans en kinderen die met je meerennen. En het is echt Nou, echt gigantisch. En je start dus in alle vroegte. Dan moet je je verzamelen heel vroeg al, een minuutje of zes, op Staten Island. Dan moet je dan met een bus of met een boot heen. Dus dat is heel vroeg opstaan. En dan daar verzamelen. En dan is het daar in de kou vaak een paar uur wachten tot je dan kan starten. Ja, en dan als je start, dat is met z'n allen op de brug. Dat gaat in verschillende waves. Die dan richting Brooklyn gaat, dus over de Verzano Bridge. Dat is misschien dat beeld dat je wel kent, dat je al die duizenden mensen zo over de brug ziet, ziet rennen richting Brooklyn. Ja, en dan zie je dus in de verte Manhattan al liggen. En dat, ja, dat ziet er prachtig uit, maar je denkt wel van wow, dat is wel een enorme afstand om daar eens heen te gaan rennen. Maar ja, dat is geweldig. De eerste keer dat ik er liep, was een groot kippenvel, liep ik over die brug. En camera ploegen met helikopters die dan langs de brug vliegen en aan filmen. Zei, ja, je weet werkelijk niet waar je kijken moet. En het moment van de finish? Ja, dat is super. Dat is in Central Park ook echt prachtig. Maar vooral die überhaupt natuurlijk, de laatste kilometers zijn natuurlijk echt verschrikkelijk vermoeiend. En dan in Central Park gaat het ook nog eens een keer behoorlijk omhoog en een klein stukje beneden. En je hebt het gevoel dat je eigenlijk alleen maar omhoog loopt, zeker het laatste stuk. Ja, dan eindig je in Central Park en dat is prachtig. Krijg je medaille omgehangen. En, ja, dan heb je het gedaan, de 42 kilometer. Wat is het, 180 meter geloof ik. Dus het is een prachtig event. En ja, morgen het wordt ook wel erg warm weer. Dat is natuurlijk heerlijk. Maar voor de renner is dat wat minder. Ik geloof dat het morgen wel zo'n 24 graden wordt. Zo. Het is te warm om hier te rennen. In november? Te rennen. Ja. Ja, zeker. Ja, dat was vandaag ook zoiets van 24, 25 graden. Dus, nou Joost. Gewoon een t-shirt en korte broek. Ja. Ik zeg dus dat je 4 keer mee hebt gedaan. En je belt zeg maar nu met mij. Wat doe ik? Moet ik niet in bed? Ja, moet jij nu niet gewoon meedoen morgen? Ja, ik zou het heel graag willen doen. Maar je moet je ervoor inloten. Dat is een optie. Of je moet op tijd kwalificeren. Of het commercieel kopen, zomaar zo'n ticket. Dan krijg je een heel pakket. En eigenlijk alle drie is niet gelukt dit jaar. Tenminste, ja, ik had het kunnen. Ja, je had zo'n pakket kunnen afnemen. Dat is best een investering. En kwalificeren moet je een hele goede tijd lopen in een van de halve marathons of runs, zal maar zeggen, in het jaar voorop gaan. En dat is me ook niet gelukt. Maar nee, dit jaar dus niet. Maar, dit jaar vanaf de zijlijn de rest aanmoedigen. Ga ik dus even aanmoedigen. Ja, er zijn wat mensen die ik ken die meerennen. Dus het is ook een prachtig event. Hoewel je dan een beetje jaloers bent hoe gek het ook klinkt als je het voorbij ziet gaan. Maar misschien volgend jaar weer. Misschien volgend jaar. Dankjewel Joost Heijmenberg. Ik spreek je zo. Tot straks. Hoi. Hoi, hoi. We vliegen door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, goedenacht. Goedenacht. Hey. Ja, er is nieuws rondom een Spaanse rapper. Om wie gaat het? Jazeker. Dit gaat over Morat. En Morat is inderdaad een hele bekende Spaanse rapper. Vooral in Spanje, maar ook wereldwijd is hij in de afgelopen jaren flink gegroeid en echt beroemd geworden. Hij heeft onder andere met Drake bijvoorbeeld samengewerkt. En hij heeft ook een linkje met Nederland. Dus hij heeft met producer Trobi hebben ze samen een nummer uitgebracht. Ik weet niet of je Trobi kent. Absoluut. Maar, ja, Como Están heet het nummer. Maar goed, hij is deze weken dus in opspraak hier in Spanje. En dat heeft ermee te maken, of althans om het nieuws te begrijpen, is het ook belangrijk om een stukje van zijn achtergrond te kennen. Morat komt namelijk uit een probleemwijk, uit een dorp heel dicht bij Barcelona. En die wijk heet Florida. En het is een wijk waar veel armoede is, waar veel criminaliteit is. In zijn muziek gebruikt hij ook zijn leven in deze wijk. Mm. Dus zijn teksten gaan veel over de armoede daar. Maar ook het racisme wat hij heeft meegemaakt. En de corruptie door politie die hij daar ervaren heeft. Nou, wat is er nu de afgelopen weken gebeurd? In oktober, 20 oktober om precies te zijn, was Morat in deze wijk om videoclips op te nemen. Bijna al zijn videoclips zijn ook in deze wijk opgenomen met de jongeren in die wijk. Dus hij was daar nu weer. En de buurtbewoners zouden de politie hebben gebeld vanwege geluidsoverlast. Waarop de politie naar de jongeren toe is gegaan en ze zijn met elkaar in conflict geraakt. Nou, volgens de politie heeft Morat op dat moment gedreigd om jongeren te gaan betalen om containers in brand te steken. Mm. Morad heeft een ander verhaal hierover. Maar wat er wel gebeurd is, is na dit conflict als het ware, zijn in diezelfde nacht 3 auto's en 6 containers in de brand gestoken. Mm. Hierna is Morad ook opgepakt. En uiteindelijk heeft zij nu een gebiedsverbod gekregen. Een straatverbod? Een straatverbod voor de wijk Florida. Mm. Wat dus juist zijn inspiratie is voor zijn muziek. Wat ontzettend belangrijk voor hem is. En het is ook wel paradoxaal, want hij heeft juist sinds hij zo bekend is geraakt ook veel voor de wijk gedaan. Zij heeft arme jongeren, heeft die contributie voor sportverenigingen betaald. Hij neemt ze mee naar concerten. Mm. En in zijn beleving wil hij juist bijdragen aan het verbeteren van die wijk. Ja, vooral de jongeren, zeg maar. Precies, vooral die jongeren. Alleen de politie denkt daar anders over. En in het Spaanse nieuws wordt hij echt wel als een negatieve invloed neergezet. Mm. En hoe reageert de rest van Spanje hierop? Want hij is natuurlijk een groot artiest. Ja, nou ja, dus er zijn eigenlijk twee kampen. Er zijn de jongeren, zijn volgers, wat echt miljoenen volgers zijn. Die staan achter hem, hè. Die zien hem als een voorbeeld. En die hebben het idee dat hij onterecht op deze manier behandeld wordt. Maar de politie heeft het idee dat hij juist voor onrust zorgt. Dat hij jongeren tegen de politie opzet. En de politie heeft zelfs een uitspraak gedaan dat hij de politie zou gebruiken om zelf meer bekendheid te verwerven. Ja. Ja, dit verhaal krijgt dus nog een staartje. Precies, ja. Ja. Ja. Hou ons op de hoogte, Amy. Dankjewel. Yes. Tot zo. Tot slot vliegen we naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hallo Ilonka. Hallo Mai. Ja, volgende week verschijnt dan eindelijk het 5e seizoen van The Crown. Ja. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, ja. The Crown. Natuurlijk de Netflix-serie over het leven van koningin Elizabeth II. En in het 5e seizoen komen de jaren 90 aan bod. Dat was echt een decennia van waar de koninklijke familie echt van het ene schandaal in het andere leek te vallen. Dus het gaat over het uiteenvallen van het huwelijk van Charles en Diana. De dood van Diana. Het gaat over Tampongate. Het gaat over Tampongate? Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Tampongate, dat is een dat is eigenlijk een telefoongesprek tussen nu koning Charles en Camilla. Zij hadden toen in de jaren 90 een buitenechtelijke relatie. Zij hadden dus een telefoongesprek en dat is toen afgeluisterd door een tabloidkrant. En in dat gesprek zei Charles dat hij eigenlijk als tampon gereïncarneerd zou willen worden, zodat hij in haar kon leven. En dat was eigenlijk een echt privégesprek natuurlijk. Maar dat belandde dus echt op de voorpagina's van de kranten. Een gigantisch schandaal. En Camilla werd natuurlijk echt door het ik kan het woord even niet meer herinneren. Maar die werd natuurlijk echt aan de schandpaal genageld. Mm. Maar het was natuurlijk ook een groot schandaal, omdat ze alle twee getrouwd waren en niet met elkaar. Schandalen eigenlijk weer in het 5e seizoen. Veel schandalen. Ja, en natuurlijk dat huwelijk tussen prins Charles en koning Charles en Diana. Dat was natuurlijk ook echt stormachtig. Met heel veel ups en downs. Dat beruchte tv-interview wat ze heeft gegeven met de BBC. Mm. Waarin ze eigenlijk vertelde over dat er 3 mensen in haar huwelijk waren. Dus dat komt dus echt allemaal aan bod in deze serie. En hoe gaat prins Charles, of inmiddels King Charles, eruit komen, denk je, na dit seizoen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, wij zijn hier natuurlijk wel heel erg bekend met alle verhalen rondom het Koningshuis. En ik denk, er zijn toch wat controversies rondom deze serie. Ja, veel kritiek. Er is veel kritiek, want het is natuurlijk gebaseerd op op daadwerkelijk gebeurde verhalen of gebeurde dingen. Maar het is natuurlijk flink aangedikt. En sommige dingen zijn dus echt gewoon verzonnen. Maar het is dus heel moeilijk om feit en fictie te scheiden. Dus Dame Judi Dench had bijvoorbeeld opgeroepen om bij iedere aflevering toch een grote disclaimer te plaatsen van dit is een fictioneel verhaal. Gebaseerd op historische gebeurtenissen. En ze zegt, het lijkt meer sensatie dan een accurate vertelling van wat er gebeurd is. En het probleem daarmee is, wat ik net zei, we zijn hier natuurlijk heel erg goed bekend met alle verhalen eromheen. Maar voor buitenlandse kijkers die dat misschien dus niet hebben meegekeken toen in de jaren 90. Dat is wel knap, hoor, 90. Ilonka. Wat zeg je? Als je dit niet hebt meegekregen, al die schandalen. Ja, maar kijk, ik heb dus wel al die krantenkoppen ook meegemaakt in de jaren 90. En als je als nieuwe kijker bijvoorbeeld toch alle onwaarheden, de fictieve dingen ziet en het lijkt echt, dan ga je dat misschien ook als waarheid beschouwen. Ja. Dus in dat opzicht kan koning Charles er nog wel een beetje lelijk uitkomen. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen die de serie verdedigen en die zeggen van eigenlijk belichten we we laten eigenlijk alles zien. Ook de controversiële dingen en de sensationele elementen. Maar we doen het wel op een manier dat eigenlijk toch, zoals Camilla die toen aan de schandpaal is genageld. Ja, dat zal nu niet meer zo snel gebeuren. Mm. Dat is toen echt, ze was een vrouw. Ja, dus ze werd echt als de hoofdschuldige aangewezen. En dat zou denk ik nu, moet ik even denken aan Meghan, die wordt natuurlijk soortgelijk behandeld door bepaalde delen van de media. Mm. Maar het zou toch niet zo heel snel meer zo gebeuren, denk ik. Ilonka, nu we het toch over King Charles hebben. Mm. Hij is nu een maand koning ongeveer. Ja. Hoe doet hij het? Ja, het is een beetje stil. Hij heeft natuurlijk wel Liz Truss een paar keer ontvangen en haar ontslag ontvangen en de nieuwe premier ontvangen. Dus daar is hij wel druk mee geweest. Maar verder is het inderdaad een beetje stil. Maar ook aankomende week brengt hij zijn eerste officiële bezoek uit sinds dat hij koning is geworden. Dus samen met Camilla gaat hij naar Yorkshire. Dat is een graafschap in Noord-Engeland. En er zijn wel twee leuke dingen die hij gaat doen. Het is natuurlijk een druk programma van 2 dagen. Maar hij gaat onder andere naar een supermarktketen om te kijken naar hun broedprogramma voor CO2-neutrale eieren. Dus dat vond ik wel leuk, want hij is natuurlijk wel heel erg begaan met het klimaat. Dus dat past wel heel erg bij zijn eigen interesse. En in York zal hij een standbeeld van zijn moeder onthullen. En dat standbeeld wordt dan ook gelijk gezegend door de aartsbisschop van York. Dus dat is allemaal heel spannend. Hij heeft het dus druk deze week. Ja inderdaad. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker. Ik spreek je zo. Tot zo. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app. En vandaag aandacht voor Maan en Goldband. Ja, als je afgelopen zomer op Lowlands het optreden van Goldband zag, dan waren de vonken tussen Maan en de zanger van de band Karel niet te missen. En die prille liefde maakt vandaag een sprongetje naar een samenwerking. Want Maan en Goldband hebben namelijk een nieuwe single, Stiekem, en die hoor je nu bij ons. Het is te druk in de kamer om je aan te raken, maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik bel zijn. Blijf stiekem naar je speaker door het gordijn. Wil de hele avond bij je zijn. Het loopt als een vuurtje, het loopt uit de hand. Hoe lang zal het duren voordat ik me brand? Ik ga dood van verlangen, maar leven van op. Wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. De nieuws van Maan en Goldband, stiekem. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. De politieke discussie over de verpleeghuizen laait weer op. Volgens de oppositie schakelt het kabinet overhaast op het thuisblijven wonen. De verzorgingshuizen werden in 2015 gesloten. En sindsdien zijn er voor zieke en kwetsbare ouderen nog twee keuzes over. Thuis medische zorg ontvangen of naar het verpleeghuis. Maar nu lijkt het erop dat steeds meer verpleeghuizen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Rode Kruis gaat daarom langs buurthuizen om tips te geven aan senioren. Ja, hoe leef je nou zo veilig mogelijk in je eentje? Losliggende snoeren in een woning of matjes die mensen misschien wel heel vaak hebben. Dat zijn allemaal potentiële struikelblokken, hè, om het even zo te noemen. En daarvan raden we dan aan om dat weg te laten. En ja, bij inbraakpreventie kun je ook denken van, hey, zit ik wel veilig genoeg in mijn eigen huis? Heb ik het juiste hang- en sluitwerk op mijn ramen en deuren? En daar geven we dan vervolgens ook advies op wat je daaraan zou kunnen doen. En hoewel sommige tips misschien erg vanzelfsprekend klinken, veel deelnemers vonden dat ze er zeker iets van hadden geleerd. Ik heb er een paar denken van, dat wist ik niet. Dat zou ik zo moeten doen. Of dat ga ik zo doen. Of dat ga ik zo doen. Bijvoorbeeld het licht niet aanlaten. Of het licht net wel aanlaten. De deuren goed op slot zodat de sleutel altijd te vinden is. Niet zomaar mensen binnenlaten. Zeker geen vreemden. De vuilnisbak zo neerzetten dat niemand erop kan staan. Moet ik nog verder gaan? Ja, maar zijn dit soort maatregelen genoeg? Hoe zit het met de ouderenzorg in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Spanje, Engeland en New York. En we vliegen eerst naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goedenavond. Hey, Mai. Ja, ten eerste, wat voor rol heeft de ouderen in de Amerikaanse samenleving? Ja, voor mijn gevoel, we wonen hier nu 5 jaar, zie ik meer oudere mensen hier nog werken, zou ik maar zeggen. Dus die kom ik meer tegen in winkels, in restaurants en in het openbaar vervoer. Zie je soms best, voor mijn gevoel, echt oudere mensen gewoon nog een werk uitoefenen. Dus ze zijn meer onderdeel van de samenleving, wat minder hier achter de geranium, zoals je dat in Nederland zou zeggen. Ze zijn meer zichtbaar, om het zo maar te zeggen. Het klinkt een beetje als een aparte groep. Maar oudere mensen zie ik hier meer onderdeel van de samenleving. En hebben mensen dan ook veel respect voor ouderen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat vind ik sowieso hier meer dat je... Dat inderdaad oudere mensen, ook mensen die bijvoorbeeld ook in dienst hebben gezeten, dus in het leger hebben gediend. Ja, die krijgen hier bepaalde gewoon voordelen en kortingen. En mogen altijd worden echt op handen gedragen. Tijdens sportevents worden er altijd veteranen naar voren gedragen. En ouderen mogen dichter bij de ingang van grote winkelcentra parkeren. En je ziet op kleine en grote schaal zie je, dat er meer met respect wordt omgegaan met die groep. En financieel dus ook met kortingen. En met kortingen op gratis reizen. En veel korting op bepaalde events. Ja, dat zie je zowel voor ouderen als voor mensen die inderdaad gediend hebben in het leger. Ja. Nou gaf ik net al aan, in Nederland zijn de verzorgingshuizen verdwenen. Ja. Is dat in Amerika ook zo? Ja, het is hier wel ietsje anders. Je hebt hier echt de verzorgingshuizen zoals je die in Nederland kent. Had je hier niet echt. Veel ouderen blijven toch wel, denk ik, veel thuis wonen en worden daar verzorgd. Het is nu best een grote groep. Het gaat om, ik heb even gekeken, maar het ging om zo'n 46 miljoen mensen. Het is om bijna 17% van de bevolking hier in Amerika is dan 65 plus, dus ouder. Dus dat gaat om een grote groep. En daarvan is ook nog eens een keer, geloof 28% of 30% is alleenstaand. Dus dat zijn best grote aantallen, zeker 30% dus alleenstaand met alle problemen van dien. Mm. Dus het gaat om een grote groep. En mensen die proberen daar wel voor te sparen. Hè, want het is niet zo dat als je in een verzorgingshuis moet, dat je dat betaald is. Dat het verzekerd is, zou ik maar zeggen. Er wordt wel iets verzekerd, maar je kan niet, als jij denkt van op je 65, ik ga in een soort verzorgingshuis wonen. Waarin dus echt medische zorg ook nodig is. Omdat die stap kan je dan maken. Dat je daar tot je overlijden kan blijven zitten. Een deel wordt er vergoed. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. En dan moet je bijbetalen. En veel mensen hebben die savings niet. Ja, dus het is heel belangrijk als je een stevige pensioen eigenlijk opbouwt. Om dat zeker te kunnen betalen. Absoluut. En daar is, precies, dat is een goede opmerking. Dat klopt, daar wordt veel meer ook focus op gelegd. Omdat mensen daar natuurlijk niet mee bezig zijn. Mensen worden ook ouder, hè. We leven gezonder. En met alle medische zorg wordt gewoon gemiddelde leeftijd ouder. Dat betekent ook dat je langer geld moet uitgeven. En langer verzorgd misschien moet worden aan het eind van je leven. En dat is, dat kost geld. Dus veel mensen zijn er niet mee bezig. In Amerika leven ze toch een beetje van paycheck naar paycheck. Hè? Dus van salaris naar salaris. En zijn ze überhaupt wat minder van het sparen. Pensioen is ook anders geregeld en minder goed dan in Nederland. Dus daar wordt wel veel meer focus op gelegd om te zorgen dat ze dus wel echt daar een plan voor hebben. Want anders houdt het, is best grijnend. Dus, en je gaf net al aan, hè, dat er ook een hele grote groep gewoon thuis blijft wonen. En als ze dan thuis blijven wonen, is er dan zoiets als een thuiszorg? Ja, die is er wel. Dat is grappig in voorbereiding op dit gesprek. We zijn net verhuisd en in de straat maak je dan met veel buren even een praatje. Het is een heel leuk, gezellig klein straatje, dus je maakt makkelijk contact. En toevallig zijn zowel de buren hiernaast als een huis verderop, daar woont een vrouw alleen. En die is ziek en die wordt dus nog verzorgd door haar schoondochter. En die komt gewoon elke dag langs. Om haar mantelzorger eigenlijk. Opzorg. Ja, precies. Ja. En een huis verderop is de zoon bij zijn oudere vader weer in gaan wonen. Ook om een beetje de kosten te delen en hem te verzorgen. Dus je ziet dat, misschien is het toeval, maar het waren dan de mensen echt in een hele nabije omgeving dat je dat ziet. En je ziet inderdaad, dat hoor je ook wel van bekenden, dat de eerste stap, zou ik maar zeggen, is dus je eigen familie hier dan instapt om te helpen verzorgen. En er is ook zeker zoiets als mantelzorg, of noem dat? Thuiszorg. Zorg aan huis, ja precies, die zijn er ook. En dat is ook weer deels betaald door de verzekering, maar een groot deel moet je ook zelf betalen. Maar je ziet dus eerst dat de familie het opvangt. En zeker, als dat te veel wordt, dan wordt eigenlijk pas de thuiszorg erbij gehaald. Als dat te betalen is, dat klopt. Ja. Ja, wat je sowieso ziet, en dat zie je hier ook, denk ik, dat is ook een ander beeld dan wat je in Nederland hebt. Volgens mij komt dat in Europa of in Nederland nu ook wel wat meer, is het nu ook wel meer aanwezig. Zijn die wat luxere verzorgings, hele steden. Je hebt, misschien ken je dat wel, Florida heb je natuurlijk als bekende staat waarin heel veel wonen vanwege het mooie weer en de prettige omstandigheden. Daar heb je hele dorpen en dat begint dan met een klein villa-wijkje specifiek voor ouderen en dat worden steeds grotere gebieden. Beetje het idee van Benidorm. Ja, precies. Ja, baby dormer dan in een aantal andere grote klas. Ja, het gaat echt om grote, ik geloof van de top 10 steden met het hoogste percentage ouderen. Daar zitten er geloof ik al 8 van in Florida. Dus dat gaat ook echt een oudere staat, zou ik maar zeggen. En er zijn dus hele gebieden die waar het dus heel comfortabel wonen is. Dus daar eet je met elkaar, daar sport je met elkaar, daar leef je met elkaar. Dat zijn allemaal ouderen die elkaar opzoeken. Maar goed, dan moet je wel genoeg geld hebben. Dat zijn natuurlijk geen goedkope voorzieningen. Dat wordt wel dus op die manier gecreëerd. Dus ik kan me... Nou goed, ik ben zelf gelukkig niet in die leeftijdscategorie, maar ik kan me voorstellen dat het natuurlijk best prima toe is, zeker als je alleenstaand bent. En je kan dus nog in een soort community, een ouder community, met elkaar die tijd doorbrengen. Ja, het zorgt misschien ook wel voor minder eenzaamheid. Zeker, ja, absoluut. Je hebt wat meer zicht op elkaar en je zoekt elkaar wat meer op. Dus het is eigenlijk een soort bejaardentehuis, maar dan een soort bejaardenstad of dorp. Dus het is wel op een hele luxe manier natuurlijk, maar dus je moet het ook echt kunnen betalen. Als je dat kan me voorstellen dat het een goede oplossing is. Ja. Ja, nou hebben we het voornamelijk over verzorgingshuizen en seniorenflatten. Hoe zit het eigenlijk met verpleeghuizen? Wanneer mag je daar intrekken? Ja, dan moet je dus echt wel daadwerkelijk een medische reden zijn. En dat is deels, dat is op zich gelukkig wel enigszins goed geregeld. Je hebt Medicare, dat is een soort federaal health insurance, een zorgverzekering die specifiek voor 65 jaar en oudere mensen is in het leven is geroepen. Maar ook daar geldt, daar kan je, als je echt medische verzorging hebt, en dat duurt na een bepaalde periode, houdt dat op met de betaling vanuit die verzekering. Dus ja, er zijn er wel regelingen als je echt heel erg arm bent dat het verlengd kan worden. Maar het is allemaal redelijk minimaal, zou ik maar zeggen. Dus dat is een lastige situatie. Als je niet genoeg geld verdient en je hebt wel echt medische zorg nodig, dan zit je in een lastige situatie. Ja. Ja. Dus, gaf je zelf aan dat je al 5 jaar in New York woont. Ja, ga jij oud worden in de VS of misschien wel Florida? Dat is ja. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet zeggen, we bekijken hier ook een beetje per jaar. En we zijn nu net verhuisd. We hebben hier ons plekje gevonden. En daar de komende tijd zullen we hier zeker blijven. Of we uiteindelijk oud worden, dat weet ik niet. Maar voor nu bevalt het heel erg goed. En de vraag is ook, wil je heel erg oud worden in een stad? Of wil je er buiten gaan zitten? Maar... Vooralsnog bevalt ons New York heel erg goed in de energie. En, Joost, daar voel ik me in ieder geval een stuk jonger bij. Je hebt nog jaren om daarover na te denken waar je oud gaat worden. Dus, jij loopt volgens mij maar. Dus, laten we het maar lekker voor ons uitkijken. Joost, heel veel plezier morgen vooral. Komt goed. Ja, en dankjewel. Ik zal hard schreven daar. Ja, en jij nog een mooie uitzending. Komt goed, tot snel. Tot de volgende keer. Hoi. We vliegen door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, goedenacht. Goedenacht, hoi. Ja, wat voor rol hebben de ouderen in Spanje? Ja, wat voor rol ze hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat in Spanje wel opvalt, is dat de ouderen en de zorg voor ouderen vooral door families zelf wordt opgepakt. Dus volgens mij 1 op de 10 Spanjaarden zorgt voor een oudere. Dat is best wel veel. Ja. En wat ik ook wel interessant vond, is dat je ziet dat onder de mantelzorgers, we hadden het vorige week over het feminisme, dat 88,5% van de mantelzorgers in Spanje is vrouw. En dus maar 11,5% is man. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, omdat vrouwen vanuit die man-vrouw-rol natuurlijk vaker de rol van verzorger toegedicht krijgen. En waar Spanje ook in verschilt van Nederland wat betreft mantelzorg, is de compensatie die ze van de overheid krijgen. Ik heb het even opgezocht. In Nederland krijgt een mantelzorger die helemaal moet stoppen met werken om zich op de zorg te richten, krijgt 1483 euro per maand. En in Spanje is die compensatie 200 tot 390 euro per maand. Dus dat is echt een aanzienlijk verschil. Ja. En je kan je wel voorstellen dat dat voor de mantelzorgers zelf de situatie er niet makkelijker op maakt. Maar goed, toch dan, wordt er denk ik binnen de cultuur verwacht dat je dat wel doet, volgens mij, in Spanje. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Hè, dat zowel de ouderen zelf als ook de familie kiest er vaak toch voor om die zorg op zich te nemen. Hmm. En dat ervaren ze, wordt vaak ook gewoon als heel positief ervaren. En dan, ze ervaren een stukje dankbaarheid en iets wat je echt uit liefde doet. Dus dat is wel mooi om te zien. En daarnaast zijn er natuurlijk ook verzorgingstehuizen. Er is ook dagopvang, thuiszorg. Dagopvang? Ja. Er een oudere dagopvang? Ja, dus dagbesteding voor ouderen. Ja, ik geloof dat je dat in Nederland ook wel hebt. Oh, je bedoelt meer dat ze dan bij elkaar komen voor eventueel klaar voor jassen of een kopje thee. Bingo. Ja. De bingo, inderdaad. Precies. Ja. Wat onderzoeken ook laten zien is dat als die factoren er zijn, dus ook een stukje thuiszorg, een stukje dagopvang, dan wordt de mantelzorg door familie ook weer als positiever ervaren of beter te dragen, als het ware. En verder zie je in Spanje ook wel dat de ouderenzorg meer een thema is geworden sinds de pandemie. Ja. Omdat we in de pandemie natuurlijk gezien hebben hoe belangrijk de zorg is. En in de jaren daarvoor is eigenlijk steeds vooral bezuinigd op de zorg, wat natuurlijk de kwaliteit ook niet echt ten goede is gekomen. Maar er zijn nu ook veel protesten, toch, rondom die ouderenzorg? Ja, in Spanje grijpen ze sowieso elke gelegenheid wel aan om te protesteren. Dus dat is sowieso, dat hoeft nog niet alles te zeggen, laat ik het zo zeggen. Maar vooral in Madrid is er ook wel geprotesteerd omdat er echt wel misstanden meer naar voren kwamen. Dus dat de leefomstandigheden van ouderen in wooncentra's echt wel schrikbarend waren. Dus dat het eten slecht is, dat de persoonlijke verzorging slecht is. Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die bezuinigingen die er geweest zijn, waardoor er te weinig personeel is. Daar moet nu wel verandering in komen. En dat lijkt ook wel te gaan gebeuren. Ja, vertel. Hoe willen ze dat gaan doen? Nou, dus sinds 2021 ligt er een plan. Het heet Estratégico de la Economía Social. En dat is echt een plan die erop gericht is om de zorg in Spanje te verbeteren. Met dit plan wordt ook 800 miljoen euro vrijgemaakt om in de zorg te investeren. Dus dat lijkt me een aanzienlijk bedrag. En het idee is vooral dat de zorg, dus met name de ouderenzorg, persoonsgerichter moet worden. Dus wat je nu vaak ziet is dat de ouderen, op het moment dat ze in een wooncentrum komen te wonen, moeten zich aanpassen naar de structuur van dat tehuis. Mm-hmm. En het doel van dit nieuwe model gaat zijn dat een ouder zoveel mogelijk zijn eigen levensstandaarden en waarden kan behouden. En dat hij zich daarom ook minder hoeft aan te passen. En daarnaast zijn in dit plan worden ook bijvoorbeeld een maximum gesteld aan het aantal inwoners per afdeling, maar ook in het tehuis in zijn geheel. Er moet betere inspectie komen. Zoveel mogelijk vaste verpleegsters moeten er komen. Ja, dat soort zaken. Veel plannen dus. En die gaan waarschijnlijk langzamerhand allemaal in werking worden gezet. Dat is een goede ontwikkeling, Amy. Dank je wel. Ja, en, ik ben benieuwd. En tot snel weer. Tot snel. Doeg. Joe. Thank you. Je hoorde de Indonesische zangeres Sugi Borneo met Asmali Brasi. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. In het Verenigd Koninkrijk zit Ilonka Waterdrinker. Goedenacht, Ilonka. Goedenacht, Mai. Ja, Nederland heeft al jaren te maken met vergrijzing. Is het probleem ook gaande in Engeland? Ja, zeker. We hebben hier inderdaad ook te maken met een bevolking die gewoon ouder wordt. Volgens mij het aantal mensen van 85 jaar en ouder. Dat zijn er nu 1,5 miljoen. En dat verdubbelt tot 3 miljoen in 2041. Dus de zorg, hè, de oudere zorg in de toekomst. Die vraag naar zorg zal alleen maar toenemen. Wat die andere persoon ook net al zei, mensen leven wel langer en gezonder. Dus ik weet niet precies hoe ze dat allemaal gaan invullen eigenlijk. Dat is best wel moeilijk. Ja, en als je dan nu kijkt, op dit moment, heeft iedereen recht op goede ouderenzorg in Engeland? Ja, nou ja, recht in principe wel. Hè. Dat valt toch weer een beetje onder dat budget van de National Health Service, de social care. Sociale voorzieningen, waar dus bijvoorbeeld thuiszorg onder valt. Dat valt daar allemaal onder. Maar dat betekent dus niet dat iedereen het ook krijgt. De NHS en al die budgetten staan onder druk, vooral nu. Er is natuurlijk sinds 2008 ontzettend al in budgetten geknipt. Dus er zijn ook personeelstekorten waar je mee te maken hebt. En dat heeft toch allemaal gevolgen voor de zorg die beschikbaar is, maar ook de kwaliteit van de zorg. Ja. In Nederland zie je dan ook dat steeds meer ouderen thuis blijven wonen. En kiezen dan ook vaak voor thuiszorg. Is dat de zorg die je ook veel ziet in Engeland? Ja, toch wel heel veel. Ik heb toevallig een vriendin die heeft een thuiszorgbedrijf. En dus dat wordt best wel vaak ingezet. Bijvoorbeeld, je hebt in het ziekenhuis gelegen, je wordt naar huis gestuurd, maar je hebt dus nog wat extra hulp nodig. En dan wordt er dus thuiszorg ingezet. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, je wordt ouder en het gaat allemaal niet zo lekker met aankleden 's ochtends. En dan kan wat mijn vriendin dus vaak ziet in haar bedrijf, is dat eigenlijk familieleden aankloppen en zeggen van, mijn moeder of mijn vader heeft wat extra hulp nodig en wat zijn de mogelijkheden. En dat wordt dan ook veelal privé betaald. Dus dat wordt gewoon door de mensen zelf bekostigd, of door de ouderen zelf, of door familieleden. Het wordt dus niet vergoed. Nou, dat kan wel vergoed worden, hoor. Maar dan moet er ook echt een zorgplaatje worden aangemaakt door de gemeente bijvoorbeeld. Maar als je zegt van mijn moeder heeft het een beetje lastig met dit of dat, en het zou fijn zijn om wat hulp te krijgen, maar er is niet echt een medische noodzaak voor. Ja, dan zou je het echt zelf moeten gaan bekostigen. Maar als je bijvoorbeeld uit het ziekenhuis ontslagen wordt, en je hebt dus nog wat extra zorg nodig, dan wordt er inderdaad een zorgpakket samengesteld. En de gemeente komt daar ook bij aan te pas, want de budgetten komen wat dat betreft bij de gemeente vandaan. En dan krijg je inderdaad ook hopelijk een vergoeding. Misschien moet je inderdaad een eigen bijdrage doen, maar dat hangt een beetje af van je financiële situatie. Ja. Of je een eigen huis hebt, of je spaargeld op de rekening hebt staan. Dus daar komen nog wel wat factoren bij te kijken. Ook zie je in het Verenigd Koninkrijk dat steeds meer aannemers inspelen op de vergrijzing. Ja. Vertel. Ja, nou dat kwam net ook al een beetje aan de orde. Hè? Die grote hele steden die in de Verenigde Staten uit de grond gestampt worden. Nou, zo hard gaat het hier nog niet. Maar het is wel een trend die een beetje over is gevlogen uit de VS. Dus dat zijn inderdaad, ze noemen het retirement living. Dus er zitten heel veel commerciële partijen achter. Die bouwen bijvoorbeeld een appartementencomplex of een hele gebouw met verschillende vleugels, die dan specifiek bedoeld zijn voor mensen of boven de 55, 65, 75. Ik kan me voorstellen dat hoe groter het gebouw, hoe meer vleugels je hebt, hoe beter je kan inspelen op de verschillende leeftijdsgroepen. Maar ja, dat zijn dus... ja, eigenlijk blijf je dan als ouderen onafhankelijk wonen. Hè, je blijft zelf verantwoordelijk voor je koken, voor je gas- en elektriciteitsrekeningen. Maar je hebt bijvoorbeeld een gedeelde tuin. Dus je hebt het onderhoud van een eigen tuin er niet meer bij. Er is meestal een conciërge aanwezig. Er zijn geen huilende baby's waarschijnlijk. Geen huilende baby's en schreeuwende kinderen op de trampoline bij de buren. Maar bijvoorbeeld ook gemeenschapsruimte waar activiteiten gegeven worden. Soms zit er een restaurant bij of een café. Gastverblijven, dus als je kleinkind komt slapen of wat dan ook, dan kunnen die daar dus ook slapen. Dus dat speelt wel heel erg in op die zorgvraag. En de gedachte daarachter is dat... He, hoe langer mensen op deze manier gezond kunnen blijven. Als mensen in zulke plekken wonen, blijven ze langer gezond. Ze zijn actiever, ze zijn minder eenzaam. Meer contact, ja, precies, met andere mensen. Ze voelen zich veiliger. Ja, en ik had ook nog eventjes gevonden dat scheelt per persoon per jaar zo'n £3500 in zorgkosten. Wauw. Dus Voor de nationale portemonnee is het heel aantrekkelijk, heel goed. Ja, zeker. Maar het is niet goedkoop. En je kan dan wel zelf zo'n appartement huren of kopen. Dus die mogelijkheden zijn er. Maar dat moet je echt. Dat is geen gesubsidieerde gedoe, hoor. Daar hangt een flinke prijskaartje aan vast. Nou, zie je in landen als Azië dat je vaak je ouderen, zeg maar, hè, je ouders dan in huis neemt. Mm-hmm. Zou jij dat ook doen? Je schoonouders? Nou, mijn schoonouders zijn helaas overleden, dus dat lukt niet. Mijn vader zit in een verpleeghuis in Nederland. Mijn moeder woont in Nederland. Dus, maar inderdaad, als ze gezond zijn, is het natuurlijk een stuk makkelijker. Hebben ze echt hele intensieve verpleging nodig, dan wordt het denk ik lastig om dat zelf op te vangen. Maar ja, dan kom je misschien weer in dat thuiszorgplaatje te kijken. Maar je merkt hier wel dat veel meer mensen toch of een zogenaamde granny annex gaan bouwen. Hè? Een soort van zelfstandige dus dat ze dus samen in één huis gaan wonen eigenlijk. Een soort van erop inspelen op het feit dat je eventueel nog een ruimte hebt voor je ouders. Ja, inderdaad. En soms is dat inderdaad een apart gebouw aan het einde van de tuin. Volledig met toilet, douche, keuken en weet ik veel wat. De 1 op de 10 huizen in Londen hebben blijkbaar al zoiets. Dus het is wel eigenlijk een trend waar mensen op in gaan zetten. En wat ik toevallig ook... Ik had een gesprek met die vriendin, met dat thuiszorgbedrijf. En die zei van, goh, het zou me toch geweldig lijken, hè, om met z'n allen, hè, zij met de broer en de ouders, om met z'n allen geld in één pot te gooien en gewoon een gigantisch huis te kopen waar we dan met z'n allen kunnen wonen, met de oma en opa, hè, broers en zussen, kinderen en dan kleinkinderen. En ze zei, dat is toch veel beter? En ze kende dus ook iemand die dat heeft gedaan. Die is daar nu mee bezig. Die hebben een gigantisch huis gekocht. Daar zijn, zijn ze nu aan het opknappen. En daar komen ze dan inderdaad te wonen met oom en opa, ooms en tantes en kinderen en kleinkinderen. Dus ik ben benieuwd of die trend zich echt een beetje gaat voortzetten. Maar voor nu, voorlopig niet voor jou in ieder geval, Ilonka Waterdrinker. Dankjewel. Ik spreek je ook nog in het tweede uur over evenementen die uit de hand zijn gelopen bij jullie. Goed. Tot zo. Tot zo. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey, hoi, dit is Marieke vanaf Dominica. Dit weekend is het één groot feest op Dominica. 3 dagen lang is het World Creole Music Festival. Dat is natuurlijk een aantal jaren niet geweest. Iedereen weet waarom eigenlijk. Dit betekent heel veel voor het eiland. Mensen die op allerlei manieren extra inkomsten kunnen krijgen. Taxichauffeurs, tourguides. Ik geloof niet dat er ergens nog een kamer, zowel in een hotel als op allerlei andere plekken verkrijgbaar is. heel veel Dominicanen die in het buitenland wonen komen hier naartoe om een aantal dagen op het eiland te zijn. Daarnaast komen heel veel toeristen vanuit de regio. 3 dagen lang zijn er optredens. Dat is gisteravond begonnen, vrijdagavond. En dat gaat door tot en met zondagavond. Ik heb het geluk of de pech dat ik relatief dicht bij het stadion woon waar het te horen is. En vanmorgen om 4:15 werd ik wakker van de muziek. Dus volgens mij zijn mensen echt helemaal door het dolle heen en blij dat dit weer een keer gehouden kan worden. Ik neem aan dat de rum rijkelijk wordt geschonken daar en dat iedereen enorm veel plezier heeft. Dit is het laatste weekend voordat op 3 november Dominica haar onafhankelijkheid viert. Dan zijn we 44 jaar onafhankelijk van Engeland. Dat is ook weer een speciale dag. En dat sluit eigenlijk een beetje de feestelijkheden af van de afgelopen maand. Die leiden naar onafhankelijkheidsdag. En op 4 november is het Day of Community Service. Dan wordt van alle Dominicanen verwacht dat zij iets doen voor hun community. De straat schoonvegen, vuilnis opruimen, koken voor anderen, whatever. Ik ga nog eventjes genieten van de muziek, ook al heb ik geen kaartje gekocht. En ik spreek jullie volgende keer weer. Groetjes vanaf een zonnig en kolkend Dominica. Hey Mai, Barbara uit Zweden hier. Ja, het nieuws afgelopen week is eigenlijk niet zoveel anders dan in Nederland. Ook wij hebben een Chinees politiebureau ontdekt. En ja, de kosten houdt de gemoederen bezig. Er zijn wel wat plannen die in aantocht zijn. Een van de dingen die geregeld gaat worden is een tijdelijke korting op de brandstofprijzen, dus op de accijnzen. En daarnaast de energieprijzen. Daar wordt een subsidie voor gegeven. En dan is het een beetje anders dan in Nederland. Want je moet je voorstellen, Zweden is een heel lang en groot land. Als je zeg maar vanaf Denemarken naar het puntje van Sicilië zou rijden, dat is hoe lang Zweden is. En van oost naar west, dat is een uurtje of 6. En dan te bedenken, in Nederland, wat was er nou, bijna 18 miljoen mensen? Hier nog niet eens 11. Dus als je de ruimte wil, kom hier naartoe. Maar het land is onderverdeeld in verschillende energieregio's. Dus als jij bijvoorbeeld in het noorden woont, betaal jij minder voor energie dan dat je in het zuiden woont. Want in het zuiden heb je minder energie nodig. Maar ja, als je dan meer betaalt, ja, dan loopt het nu wel meer ook in de kosten. Dus ze gaan nu per regio, dus voornamelijk voor de duurdere regio's, gaan ze een subsidie invoeren. En dan het nieuws wat de mensen hier in Stockholm, waar ik woon, nogal een beetje bezighoudt. Ja, dat is echt ook weer. Ja, je hebt hier Skansen. En Skansen is de Zweedse variant van het openluchtmuseum. Een van de eerste openluchtmuseums ter wereld, overigens. En daar was een aquarium met een territorium. En daar was daar is een koningscobra. En die heet Servaas. Maar die was ontsnapt vorige week. En ze waren hem kwijt. Dus sindsdien is die omgedoopt, die slang. Heeft nu een nieuwe bijnaam, Houdini. En wat was het nou? Gisteren hebben ze hem gevonden. Hebben ze zo'n camera van de douane. Hebben ze de muren van het aquarium mee bekeken. En hij zit dus zeg maar in een spouwmuur. En ze hadden hem bijna vandaag. Maar ze hebben hem nog niet. Dus de tocht voor Servaas, a.k.a. Houdini, gaat nog eventjes even door. Houdt het nog even spannend hier in Stockholm. Oké. Nou, tot zover het nieuws hier in Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, heydo! Hallo Mai, dit is Bas met wat nieuwtjes uit Canada. Maar voordat ik daaraan begin, het allerbelangrijkste nieuws was dat ik deze week Mai in Nederland heb ontmoet. Ik was daar een weekje en we hebben gezellig een kopje koffie met elkaar gedronken. Heel bijzonder. Wat ook heel interessant is, en ik zit nu in het vliegtuig terug, maar rondom Vancouver is die eerste sneeuw gevallen in de bergen. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Dat was absoluut bijzonder dat ik Bas heb ontmoet. Niet in Canada, maar in Nederland was dat. In Haarlem om precies te zijn. Was leuk, hè, Bas? Jij kon ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook een andere Bas gedaan. Die zegt, goedenacht, Mai. Ik ben onderweg naar Nederland vanuit Tsjechië. Zelf werk ik als vrachtwagenchauffeur en luister mee via de app. Maak je geen zorgen, ik sta even aan de kant en de app niet achter het stuur. Gelukkig maar, Bas. Janine zegt, hoi Mai, vannacht luister ik uit het gezellige Groningen. Ik kon zelf niet slapen, dus ideaal om met jou mee te reizen rond de wereld. Hanny zegt, hoi, ik luister mee, lekker in bed vanuit Vlissingen. Altijd met veel plezier. Groetjes, Hanny. Dankjewel, Hanny, voor het appen ook. Tini Verplanken zegt, Sabadika, ik luister vanuit Thailand. Groetjes terug. Anna zegt, hoi Mai, vanuit Purmerend luister ik weer lekker mee. Fijne uitzending. Dankjewel allemaal voor het appen ook. Wat ik al zei, jij kan ook appen naar de NPO Radio 1. Dat is dus volledig gratis. Je kan ook nog een voice-appje achterlaten. Dan kan ik hem hier dus afspelen. Dus doe dat vooral. Vind ik alleen maar extra leuk. Zo het tweede uur van de wereld van BNN Vara. Dan horen we over welke evenementen misgingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook gaan we het hebben over het vieren van je verjaardag in Zuid-Afrika. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS-journaal. Tot zo! Radio 1. Twee uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Gebruikers van Twitter kunnen vanaf nu in een aantal landen een betaald abonnement nemen waarmee ze een geverifieerd account krijgen. Dat is te herkennen aan een blauw vinkje achter de gebruikersnaam. Het systeem moet voorkomen dat voor politici en beroemdheden nep-accounts worden aangemaakt. Tot nu toe kon alleen een kleine groep twitteraars daar gebruik van maken. Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, kondigde eerder al aan dat hij plannen had voor een abonnement. De dienst is voorlopig alleen beschikbaar op Apple-toestellen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In het Zuid-Franse departement Hérault is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Ruim 60 brandweermensen en andere specialisten werden bij de reddingsactie ingezet. De Belg van 47 was samen met 8 anderen in de grot. Daar viel hij 3 meter naar beneden en brak onder meer zijn arm. De hulpdiensten hebben de man warm gehouden met een tent en kleding. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Paulos Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor FC Groningen, omdat hij ernstig wordt bedreigd. De voetbalclub is daarom op zoek naar een ander huis voor Abraham. De voetballer kwam afgelopen week negatief in het nieuws. RTV Noord meldde toen dat de vechthond van Abraham een chihuahua zou hebben doodgebeten. FC Groningen was woedend over dat bericht en besloot de omroep te boycotten. Abraham kwam tot nu toe 8 keer in actie in de Eredivisie zonder te scoren. In de Eredivisie heeft Heerenveen de afgelopen avond gewonnen van Excelsior. Het werd 1-0. Milan van Ewijk scoorde de goal in de tweede helft. Eerder op de avond won Sparta uit met 4-0 van Vitesse. Het is de grootste uitzege voor Sparta in bijna 30 jaar. En FC Emmen versloeg Fortuna Sittard met 1-0. Het weer is bewolkt. Vooral in het noorden en westen valt er wat regen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 9. Ook overdag is er veel bewolking. Vooral in de middag gaat het op veel plaatsen regenen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van Biene en Vara. We duiken eerst in het onderwerp over uit de hand gelopen evenementen. Welke kennen zij in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten? Dat hoor je straks. Verder zoomen we in met Zuid-Afrika op verjaardagen. Hoe vieren zij dat daar? En welke culturele verschillen heeft het met Nederland? Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Frank weten te luisteren vanuit Horen. horen. Lucas vanuit Biarritz en Tamara luistert vanaf Vancouver. De F van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het tweede uur aan je voor. We vliegen eerst naar de Verenigde Staten, want daar moet Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Mai, goedenavond. Goedemiddag voor jou. Ja, er nee, is, nee. Oh, nee, goedenavond. De klok is nog niet teruggezet. Dus het is hier nu al 6 uur. Dus pas volgende week is het weer volgende goedemiddag. Nu is het goedenavond. Goedenavond Raymond. Er is nieuws rondom de Powerball Lottery. Ja, ten eerste, wat voor loterij is dit? Nou, de Powerball Loterij is een loterij die in 45 staten wordt georganiseerd. En hij loopt meestal redelijk snel op. Je kan er goed geld mee verdienen. En hij staat nu op 1,6 miljard dollar uit zijn winst. Hoera. Maar wat houdt het in? Nou, het is gewoon met balletjes, met nummertjes. Het is een beetje hetzelfde als in Nederland. Zo'n mooie vrouw naast een balletjesautomaat en een man in een pak die zegt nummer 3, nummer 11. En het geluksgetal is 13. Weet je wel, dat idee. En hij is 41 keer is hij niet gevallen sinds augustus. Augustus ging er 200 miljoen uit. En nu 1,6 miljard. En het is echt grappig om te zien dat als die heel erg hoog wordt, dan zie je overal in het land, in die 45 staten waar het mag, zie je mensen opeens veel meer loten gaan kopen. En dan de lokale nieuws, elke lokale nieuwszender heeft wel een stukje waarbij ze bij de lokale, wat is het, sigarettenboeren, mensen interviewen van waarom? En nou, als ik loterij ga winnen, dan grappig hoor. Maar Raymond, de prijs is zo hoog omdat hij al zo vaak niet is gewonnen? Ja, precies 41 keer. En iedere keer als die niet valt, ja, dan gaat een gedeelte van de loten die verkocht is, die wordt er weer bijgeteld bij het prijsgeld. Hij rolt zeg maar over naar de volgende week. Of ze doen hem 3 keer in de week, wordt hij getrokken. Dus iedere keer gaat hij een beetje omhoog. En waar gaat die andere gedeelte naartoe? Oh, nou, goede doelen. Veelal. Onderwijs, dingen in de, vaak in de omgeving. Voor kinderen heel veel. Echt heel veel voor kinderen. Ook drugseducatie, dat soort dingen. Veelal goede doelen. Dus eigenlijk is het gewoon best wel goed dat die lot nog niet is gevallen. Ja, hij moet eigenlijk nog langer niet vallen. Want dan krijgen de goede doelen nog meer geld. Precies. En dan maakt hij misschien kans om nog meer geld te verdienen. Maar ja, Raymond, jij bent inmiddels gewoon een echte Amerikaan. Ja. Hoeveel loodjes heb je zelf al gekocht? Niet zo heel veel. We hebben maar 1 loodje gekocht. Bescheiden. Een quick pick voor $2. Toch even proberen. Maar nee, er zijn echt groepen mensen hier die met het bedrijf dan echt heel allemaal geld inleggen. En dan kan het soms wel om duizenden dollars in tickets gaan. En ze zijn $2 per stuk. Dus dat gaat hard dan. Het zou ook zomaar kunnen dat jij dan die ene ticket hebt, Raymond. Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Deel je nooit meer op de radio. Deel je die dan met ons, wou ik zeggen. Dan hoef jij ook nooit meer op de radio te komen, Mai. Deal. Zorg er daarvoor. Ik duim voor je. Dankjewel, Raymond. Ik spreek je zo. Is goed. Tot zo. Tot zo. En tot slot vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Bas Ouwerkerk. Bas, goedenacht. Goedenacht. Ja, triest nieuws uit Krugersdorp. Wat is daar precies gebeurd? In Krugersdorp, het is een oud mijnstadje. Vroeger tijdens de tijden van de Gold Rush in Zuid-Afrika, waarin allerlei mensen vanuit heel Afrika naar een regio rond Johannesburg vluchtten. Althans niet vluchten, maar daar naartoe gingen om goud te zoeken. Toen is Krugersdorp ontstaan. En daar zijn dus allemaal verlaten mijnen. Want op een gegeven moment al het goud eruit gehaald. En die mijnen die zijn niet meer. Er zit bijna geen goud meer in. Maar er zitten nog steeds wel gewoon kleine stukjes goud in. Dus heel veel illegale mijnwerkers die gaan richting die verlaten mijnen om ervoor te zorgen dat ze toch nog iets, al is het maar hele kleine stukjes goud, om dat nog uit de grond te halen en dat te verkopen aan bendes. Dus illegale mijnbouw is in die regio's echt een heel groot probleem. En deze week is er dus een van die mijnen overstroomd door een hevige regenval. En daarbij zijn 21 doden gevonden. Men weet niet of dat die tijdens die overstroming zijn gevallen, of dat ze misschien al heel lang ergens in de mijn lagen en door die overstroming naar boven zijn gedreven. Dus het is een heftig verhaal. Ja, dus 21 lichamen zijn dus gevonden. Van illegale mijnwerkers, zeg je. Waar komen deze arbeiders vandaan? Die arbeiders die komen vooral uit landen rond Zuid-Afrika. Dan moet gedacht worden aan Zimbabwe, Mozambique, Lesotho. En die komen er echt gewoon naartoe omdat ze in hun eigen land geen enkele financiële kansen hebben. En dus voor echt een soort het gold rush idee van ik ga daar naar Zuid-Afrika, naar die verlaten mijnen en hopelijk vind ik goud dat ik dat dan vervolgens kan verkopen aan goudbendes daar in de regio. Om toch nog mijn familie eten te geven. En dan gebeurt eigenlijk door zo'n natuurramp iets vreselijks. Denk je dat er dus nog meer mensen gevonden gaan worden? Ja, ongetwijfeld. Het is echt een groot probleem. Burgers die gewoon die daar rond die mijnen wonen, die gaan ook echt niet lekker met die illegale mijnwerkers. Dus er zijn nog bijna geen oorlog tussen de mijnwerkers en de mensen die daar wonen. Want ontstaat gewoon heel veel criminaliteit rond die illegale mijnwerkers. Eind juli was er een gigantische groepsverkrachting die gelinkt werd aan die mijnwerkers daar. Dus verschillende steden rond Krugersdorp hebben ook een soort eigen avondklok ingevoerd om ervoor te zorgen dat dat soort dingen 's nachts niet kunnen gebeuren. Speelt de politiek hier ook op in, op dit probleem? Omdat het natuurlijk mensen zijn uit Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, probeert de politie en politiek een beetje op de kant van oh, je hebt geen papieren, dan kunnen we je het land uit gooien. Ze proberen een beetje op die manier die mensen weg te krijgen. Maar er zit gewoon echt een gigantische economie en criminele organisaties zitten daarachter. Waardoor het lastig is om zoiets echt aan te pakken. Ook omdat omdat er heel veel geld achter zit, om het zomaar te zeggen. Ja, dus die illegale mijnbouw is eigenlijk echt een groot probleem in Zuid-Afrika. Triest nieuws dus vanuit jullie. Bas Ouwekerk, dank je wel. Ik spreek je zo over een wat vrolijker onderwerp. We gaan het dus hebben over verjaardagen. Ja, tot zo. Tot zo. And Franse zangeres Briette met Esjan, wat betekent de steur. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Bij een concert in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten in de menigte verdrukt, want er waren meer mensen aanwezig dan de 80.000 waar het stadion op gebouwd is. Ook in Nederland is het een aantal keer flink misgegaan tijdens grote evenementen. Zo ook tijdens Dance Valley in het jaar 2001. Door verschrikkelijk noodweer en geen vervoer raken honderden mensen zwaar onderkoeld. Fotograaf Marisa Beretta was aanwezig tijdens het festival en vertelt over haar ervaring. Ik had weekenddienst en ik had ook nog oproepdienst. Ik had Dance Valley overdag gefotografeerd en ik vond het echt verschrikkelijk. Iedereen die hing aan me van mag ik op de foto, wil je een foto van mij maken? Iedereen stond alleen maar met zijn vingers een beetje in de lucht. Party people, yo yo, we're party people. Ik was eigenlijk best wel blij dat ik weer naar huis kon gaan. Ik moest wachten tot voor de lichtshow, tot het donker was. Nou, dus ik was thuis en ik sliep al een uur of 2, 3. Want toen werd ik gebeld. Ja, je moet onmiddellijk naar Dance Valley komen, want er is iets gaande. Er is noodweer en het is één grote chaos. Nou, dus ik in de auto gesprongen naar Dance Valley toe. Ja, het was een soort David Lynch film. Donker met allemaal mensen die over straat liepen, helemaal in paniek. Het was gewoon heel extreem, omdat het heel warm was geweest. En niemand was erop gekleed. En opeens werd het heel koud en werd iedereen nat. In combinatie met de drukte natuurlijk. Ik zag al die mensen met die gouden jasjes aan. En het enige wat ik ook kon denken was, yo, party people, yo, weer party people. En het was zo diep, het was gewoon ellende. Maar dat ik ook weet, dat ik toen aan het fotograferen was, want we werden regelmatig ons bed uitgebeld. Maar altijd voor van die rotbrandjes, dat je echt midden in de nacht, 4 uur, stond je daar half met je pyjama aan. Dat je echt dacht van, jeetje, moet ik hier nou echt serieus voor mijn bed uitkomen om hier een foto van te maken? En dat ik hier zoiets had van, hè, eindelijk gebeurt er eens een keertje iets waar ik denk van ja, hier kom je je bed vooruit, ja. Ja, welke evenementen liepen er uit de hand in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Engeland en de VS. We beginnen als eerst bij Ilonka Waterdrinker. Goedenacht, Ilonka. Goedenacht. Ja, ook Engeland kent wat grote evenementen waar het totaal misging. Laten we beginnen bij een incident uit 1989. Vertel, waar was dit en wat is er precies gebeurd? Ja, dat is echt de grootste sportstadionramp in de geschiedenis van Engeland. Het is namelijk de Hillsborough Stadionramp. En dat was in 1989 halve finale tussen Liverpool en Nottingham Forest, voetbalwedstrijd. Dat werd gespeeld op een neutrale locatie in Sheffield. En daar zijn door verdrukking 97 Liverpool voetbalfans om het leven gekomen. En ik weet die beelden nog van het nieuws toen de tijd. En het was echt ontzettend dramatisch. Wat zag je allemaal, Ilonka? Nou, ik heb het natuurlijk eventjes opgezocht ook, hè, tijdens het onderzoek van dit. Maar wat er gebeurde, het was een wedstrijd. 10.000 Liverpool-fans hadden kaartjes voor een staanplaats binnen het stadion. Maar die moesten dus via een ingang aan de westzijde van het stadion naar binnen. Maar dat ging via 7 van die draaihekken. Dus dat ging veel te langzaam. Nou, en 15 minuten, dus een kwartier voor de aftrap, staan er nog 5000 fans buiten het stadion. En dat wordt dus steeds drukker. En toen is er het bevel gegeven om een uitgangspoort te openen. Dat was veel groter. En toen zijn er echt 2000 fans het stadion binnengestroomd. Maar op het punt waar ze dus binnenstromen, er was dus een tunnel naar de vakken, de tribunes. Mm-hmm. Dus daar zijn, en die waren al overvol. Daar zijn ze, die tunnel zijn ze doorgelopen in die, in die twee middenvakken met staanplaatsen net achter het doel, vakken 3 en 4. En dat was, die waren al overvol. Er was nog inderdaad gesprek, nou ja, moeten we de aftrap uitstellen. Dus ze hebben toch besloten om de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Nou, ik heb daar trouwens een fragment van de commentator van die wedstrijd. Oké. Okay. Oh, dat is een ander fragment. Excuses. Dit is het juiste fragment. Interesting that the crowd has spilled over onto the perimeter there. This is a match, of course, that everybody wanted to see. And the police have taken the decision that they got to open the gates to ease the crush. At the other end, it's McMahon against Walker. Ja, je ziet dus uiteindelijk, dat geeft hij ook aan, honderden mensen over het hek heen klimmen. Maar de voetballers die spelen dus nog echt een tijdje door. Had niemand iets door dat die verdrukking zo heftig was toen? Dat hadden ze wel. Commentatoren die hadden door dat het echt gigantisch druk was in dat vak 3 en 4. Je moet je bedenken, die vakken waren... Dus aan die zijde heb je 4 vakken. 2 vakken net achter het doel, de middelste. Daar was het ontzettend druk. De vakken daarnaast, aan de linker en rechterkant, Er waren genoeg staanplaatsen over. Maar mensen, omdat er hekken tussen de vakken stonden, ze konden dus heel moeilijk van het ene vak, waar het al overvol was, waar je dus al amper kon bewegen, kon ze dus heel moeilijk naar een ander vak, of ze konden er praktisch niet uit. En er waren dus ook hekken tussen de tribune en het voetbalveld. Ze zaten echt ingesloten. Als vee in een veewagen. En mensen hadden het inderdaad door. En fans die schreeuwden ook naar de doelkeeper. Of de keeper van, ik weet niet precies welke, volgens mij was het Liverpool, de doelkeeper, doelman. En om te zeggen van help ons. Alarm, want dit gaat niet goed. En mensen die zijn dus echt over die hekken geklommen om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar toen leek het erop, hè, voor de bevelhebbers en de politieagenten die de controle hadden zogenaamd, dat het een pitch invasion was. En de politie die was zo gebrand op het letten op het gedrag van de supporters. En je moet je bedenken dat voetbalfans in die tijd, de Engelse voetbalfans, een zeer beruchte reputatie hadden. Slecht, ja. Dus ze waren echt meer begaan met het gedrag. En het feit dat er geen pitch invasion zou gebeuren, dat je geen dronkende fans die vechtpartijtjes uit gingen lokken. En ze hadden dus eigenlijk de veiligheid van de supporters helemaal niet in het oog. Dus er is gewoon eigenlijk, en dat hadden ze dus veel te laat door. Nou, die wedstrijd is eigenlijk best snel stilgelegd na 6 minuten. Omdat er gewoon fans het veld opkwamen. Die waren over het hek heen geklommen. Ja. Om zichzelf in veiligheid te brengen. Ja, en toen was het natuurlijk om die wedstrijd door te laten gaan ook geen doel meer. Maar ja, mensen zijn gewoon echt totaal in de verdrukking gekomen. Ze konden gewoon echt niet meer ademen. En 97 mensen zijn dus overleden. En de jongste was 10 jaar. Maar er zijn dus ook genoeg families, hè, vaders met een zoon bijvoorbeeld. Dus die alle twee zijn overleden. Dus dat is echt voor Liverpool echt een gigantische grote ramp. En de gevolgen zie je eigenlijk nog steeds terug. Want welke veiligheidsmaatregelen hebben ze eigenlijk hierna genomen? Na dit incident? Dat is inderdaad wel interessant. Want De voetbalstadions toendertijd hadden dus veel staanplaatsen. En ook zeg maar het lijden van het publiek ging niet zo goed. Maar het feit dat nu de stadions worden sowieso op een hele andere manier ontworpen. Maar door de strengere veiligheidswetten die dus aan de hand van deze ramp zijn ingevoerd, hebben alle fans nu ook een toegewezen zitplaats. En dat is niet alleen in het VK, maar dat is echt overal zo. En dat is echt als direct gevolg van deze ramp geweest. En het is gewoon heel jammer dat er zoveel mensen zijn overleden voordat deze maatregelen zijn ingevoerd. Mm. Ja, en ik wil ook nog even inzoomen op een ander evenement wat veel impact had. En wat ik zelf wel bewust heb meegekregen via het nieuws. Dat is het concert van Ariana Grande. Is wel natuurlijk een ander soort incident. In Manchester op 22 mei 2017. Wat was daar precies gebeurd toen? Ja, nou dat was een terroristenaanslag. Dus inderdaad, er is een zelfgemaakte bom. Is er ontploft of iemand heeft een bom laten afgaan. Die was gevuld met moeren en bouten om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. En dat gebeurde net voor het einde van het concert van Ariana Grande. Nou, Ariana Grande heeft ontzettend veel jonge fans. Dus veel jonge kinderen, tieners die dus daar aanwezig waren. Die bom is afgegaan in de foyer van het complex. Waar dus heel veel ouders stonden te wachten om hun kinderen op te halen. En je weet, hè, vlak voor het eind zijn er toch al heel veel mensen die de drukte voor willen zijn. Dus de arena stroomde ook al leeg. Dus er waren heel veel mensen in die foyer. En wat ik heb begrepen, de bom was zo krachtig dat zelfs mensen die op 20 meter afstand stonden, die zijn overleden zo, hè, vanwege de impact die bom had. Dus er zijn 22 mensen overleden en de jongste was 8. En dat is echt zo in en vreselijk, triest. Ja, echt heel erg. Maar er zijn dus altijd na dit soort evenementen worden er toch onderzoeken ingelast. Om te kijken van wat is er fout gegaan? Wat zijn de lessen die we moeten leren? En toevallig is er deze week een tweede rapport gepubliceerd. En wat stond erin? Het tweede rapport ging over de handelingen van de hulpdiensten. Dus het eerste rapport ging over de veiligheid binnen de arena zelf. En de risicoanalyse en of dat goed was geregeld. Maar de handelingen van de hulpdiensten waren dus deze week kwamen aan orde. En er gingen eigenlijk flink wat dingen mis. Dus ten eerste was er de politie-inspecteur die het bevel had, die was overgegaan op Operation Plato. Dat betekent dus eigenlijk, we hebben te maken met een terroristenaanslag. Had hij alleen niet gecommuniceerd met de hulpdiensten. Dus die wisten niet wat er aan de hand was. De brandweer ging er vanuit dat er een gewapende persoon rondliep. En in dat geval om je eigen mensen te beveiligen, ga je dus niet naar binnen. De brandweer heeft 2 uur lang op 3 kilometer afstand in een kazerne zitten wachten, totdat ze eindelijk het sein kregen dat ze naar binnen moesten. En de brandweerlieden die waren zo gefrustreerd, want die hoorden zo ontzettend veel sirenes om zich heen gaan. Die dachten van dit is gewoon echt niet goed. Die kampen dus ook met toch wel schuldgevoelens. Maar ze hadden dat bevel gekregen om daar te blijven wachten. Nou, en er was niet genoeg ambulancepersoneel. Er zijn uiteindelijk, en hier viel ik echt van de stoel af. Er zijn uiteindelijk maar 3 ambulance of paramedics de foyer ingekomen die avond. De hele avond. De hele avond. 3. Wat bizar. De eerste na 10 minuten. Half uur later kwam de tweede. En de meeste stonden dus buiten met ambulances. Het was heel chaotisch. Niet genoeg ambulances, niet genoeg personeel, geen coördinatie. Want de politieagent had dus niet verteld dat ze te maken met een terroristenaanslag. Gewone mensen hebben dus echt de gewonden naar buiten moeten brengen op advertentieborden en weet ik veel wat. En daar stonden inderdaad ambulancepersoneel te wachten en die hebben ze behandeld. Maar na 2 uur, 2,5 uur na de aanslag waren er nog maar 2 mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Jeetje, wat bizar dit. Ja, het is echt niet te geloven. En dan moet je bedenken dat er uit het onderzoeksrapport van de aanslag in Londen in 2007 allerlei aanbevelingen waren gebeurd. Hè? Ja, een soort van communicatiesysteem voor hulptroepen, toch? Hebben ze dus versterkt ook, zodat ze beter met elkaar kunnen communiceren. Ja, ja, ja. Een heel inderdaad protocol. Als er zoiets gebeurt, dan moet er dit. Hè, dan treedt dat in werking. En dan wordt er zo gecommuniceerd. Dan is er één centraal. Bevelpunt of wat dan ook. Nou, en dat is dus echt compleet als een plumpudding in elkaar gezakt. Dat werkte dus voor gemeten. En iedereen deed dus maar wat. Er was dus geen centrale aansturing. Dat zijn wel echt pijnlijke rapporten die dan nu naar buiten komen voor de slachtoffers, kan ik me voorstellen. We zijn inmiddels 5 jaar verder na die aanslag. En er komen dus nog wat rapporten aan. Hoe kan het dat het na 5 jaar nog steeds niet echt duidelijk is wat er precies mis is gegaan daar? Ja, nou, ik heb begrepen, er is pas in 2019 besloten om zo'n onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dus ik had eigenlijk gedacht dat dat al veel eerder zou zijn gebeurd, maar dat was dus niet zo. Ik weet ook eigenlijk niet wat de reden daarvoor was, voor die vertraging. Pas in september 2020 is het onderzoek echt van start gegaan. Dus dat is eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden. En ik las wel dat onafhankelijke onderzoeken over het algemeen zo rond de 2 jaar duren. Nou, dus dat klopt dan wel een beetje. Want we hebben nu het tweede rapport. Er komt nog een derde, laatste rapport aan. En dat wordt binnen een paar maanden gepubliceerd. Dus die 2 jaar tijd voor dat onderzoek, dat klopt dan wel. Maar het is wel een klap in het gezicht voor de slachtoffers. Nou, wat wel positief is, het onafhankelijk onderzoek, dat is dus begonnen met het horen van de slachtoffers en de nabestaanden. Ja. Die kunnen dan gewoon hun verhaal kwijt bij de onderzoeksrechter. Ze kunnen hun ervaringen delen, ze kunnen zo'n impact statement maken. En ze kunnen ook zeggen van, nou ja, dit zijn de vragen waar wij antwoorden op willen hebben. Wat is er met mijn kind gebeurd? Wie was erbij in de laatste momenten bijvoorbeeld? En die verklaringen van de slachtoffers en de nabestaanden, die worden dan natuurlijk ook meegenomen in de rest van de interviews die ze hebben met bijvoorbeeld hulpdiensten en andere mensen die op dat moment ter plaatse waren. Dus ik denk dat dat voor de nabestaanden toch al een positief begin was. Want ja, je wil je toch gehoord horen. Maar ik hoop inderdaad dat die mensen gewoon de antwoorden krijgen waar ze naar op zoek zijn. Laten we hopen dat het snel gebeurt. Dankjewel, Jolonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. En slaap lekker. Slaap lekker, jij ook. Tot snel weer. We vliegen door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Mai. Goedenavond. Kijk, nu zeg ik het. Ja, goedenavond. Ja, de VS heeft genoeg verhalen over uit de hand gelopen evenementen. Laten we een paar bespreken. We beginnen in het jaar 1979. Het concert van The Who in Cincinnati Stadium. Ja, Cincinnati Stadium. Cincinnati, excuses. Wat is hier gebeurd? Nou, het is een beetje een verdrukkingsverhaal. Wat het verhaal is dat mensen op de radio hoorden om 1:00 of 3:00... of tenminste, op de radio werd er verteld dat de deuren bij het stadium open zouden gaan om 3:00. Dus dat was niet helemaal waar. En wat gebeurde er dus? Dus om 5:00 stond er echt een flinke menigte die al naar binnen wilde. De deuren gingen iets later open, maar dan heb je dus een hele rij deuren bij zo'n stadion. En dan gingen er dus 2 open, helemaal aan de rechterkant van de hele rij met deuren. Dus iedereen moest daar doorheen. Dus dat was al redelijk druk. En wat toen gebeurde om 6:15, toen was er een soundcheck. En toen dacht iedereen, hey, ze zijn aan het beginnen. Ja, toen wilde iedereen dus in één keer naar binnen door die 2 deuren. En ja, toen was er dus ongelooflijke verdrukking. En uiteindelijk zijn daar, 11 doden en 26 gewonden bijgevallen. Jeetje. Maar het bizarre is dus dat het concert gewoon door is gegaan, toch? Ja, dat is ook zoiets raars. De politiechef die had besloten, omdat hij dacht van, nou, als we het aflasten, dan wordt de chaos nog groter. Dus we laten het concert gewoon doorgaan. Oh ja, laten we de Who ook even niet vertellen wat er aan de hand is. Dus die hebben daar gewoon een heel feestje gehouden. Terwijl er gewoon 11 mensen aan het doodgaan waren. Ja, dat was echt heel vreemd. En de Who was ook echt boos. Die was daar echt kwaad over toen ze dat later hoorden. En toen waren ze zijn wel doorgegaan. Later hebben ze ook in interviews hebben ze gezegd van, ja, we hadden eigenlijk niet moeten vertrekken uit Cincinnati. We hadden echt iets moeten doen daar. En het interessante is ook dat ze de volgende dag waren ze in Buffalo. En daar zeiden ze ook van, ja, we zijn eigenlijk in de verkeerde stad. We zijn in Buffalo. we hoorden je eigenlijk helemaal niet te staan op dit moment. En ja, ze waren er zelf heel triest over. En heeft de overheid uiteindelijk nog, naar aanleiding van dit fiasco, hier nog iets aan gedaan? Ja, ja, de verschillende politiemensen zijn geïnterviewd en dergelijke, maar daar is weinig uitgekomen. Maar de stad heeft wel allerlei security-regels aangescherpt. Als het gaat voornamelijk om hoeveel mensen er binnen mogen komen en hoe de toegang dan geregeld moet worden. En dus ook van hoeveel toeschouwers er mogen zijn bij een concert. En dan nemen ze dus echt de oppervlakte van alle, ja, alle plekken. En dan zeggen ze van iedereen moet, wat is het, 1 vierkante meter hebben om zichzelf heen. En zoveel mensen mogen er dan komen. Dus dat is Cincinnati dan gebeurd. Ja, dan gaan we door naar Woodstock 1999. Wat de herleving van het originele Woodstock had moeten zijn, liep uiteindelijk flink uit de hand. Hier is overigens ook een documentaire van gemaakt. Die staat volgens mij op Netflix. Ja. Maar ja, vertel, wat is er precies gebeurd? Nou, het was het 30-jarig jubileum 1999 van Woodstock. En het idee was dus ook echt peace, love and happiness. Maar net als toen? Ja, dat was precies. Maar dat ging dus niet helemaal goed. En een van de voornaamste redenen was toch wel de locatie waar ze het gedaan hadden. Ze hadden georganiseerd op een natuurlijk bij een heel klein dorpje in de buurt, wat de vorige keer ook was. Maar dan op een landingsbaan, op een hele oude landingsbaan die niet meer gebruikt was. En ja, bij landingsbanen zijn er niet veel, heel veel bomen. Weet je, je hebt vliegtuigen die naar beneden komen daar zo. En het asfalt was dus ook, werd ook heel snel warm. En het weer werkte echt niet mee. Het was echt bizar warm. Ik geloof iets van 38 graden of zo. En podium 2 en 3 waren zo'n 4 kilometer van elkaar vandaan. Jeetje, en dan ook nog door die hitte. Ja, precies. Dus iedereen moest over die landingsbaan heen en weer lopen. En er was niet genoeg plek voor tentjes. Dus mensen moesten een tent opzetten op de landingsbaan uiteindelijk. Wat natuurlijk ja, ook heel erg warm blijkt. Het was ontzettend gecommercialiseerd. Wat mensen dus ook heel boos maakte. Wat natuurlijk ook tegen het originele idee aangaat van Woodstock. Zo'n $4 in 1999 voor een flesje water. Wat nu zo'n 7,50 is. $15 voor een zak ijs. Wat nu zeg maar $26 zou zijn als je dat nu zou kopen. Er waren dan wel gratis fonteintjes bij de, bij de douches en zo. Maar ja, daar kon natuurlijk niet snel water uit. Dus mensen hadden de pijp afgebroken van die fonteintjes om meer mensen tegelijk water, om dus, zeg maar, de stroom te versnellen. Wat wel hielp, maar wat ook modderpoelen veroorzaakte. Daarnaast waren er ook maar 50 douches voor 250.000 mensen, zo'n 25.000 mensen, zonder afvoer. Oh. Dus dat werd één grote modderpoel van ja, zeep en ja, gebruikt water. Iedereen ging er doorheen, sliden, zeg maar. En dat hielp dus ook niet. Mensen kregen echt ziektes aan hun voeten en zelfs in hun gebit daardoor. Werden mensen dus zo ongelooflijk boos. Begonnen ze de boel te slopen. En ja, dan heb je Limp Bizkit die optreedt met het nummer Break Stuff. Ja, dat helpt mee dan, hè? Dat helpt ook mee. Uiteindelijk begonnen mensen ook dingen in de brand te steken. En dat is ook weer zo'n frappant verhaal. Het gebeurde heel veel tijdens het Red Hot Chili Peppers nummer Fire. Wat ze voor Jimi Hendrix speelden. Wat echt gevraagd was. Of ze hadden gevraagd aan de zus van Jimmy. We willen iets spelen. En toen zei ze van nou speel Fire dan. Dat is een mooie tribute to him. Maar er was ook een vredesorganisatie. Die had overal kaarsen uitgedeeld aan mensen. Voor later bij Under the Bridge. Om dan een soort zeg maar lichtjes tribute te houden. Voor mensen die overleden waren. Mm. En voor vrede. Ja, maar mensen gebruikten tijdens het nummer Fire die kaarsen om alles in de fik te steken. Dus ook een zootje. Uiteindelijk waren er dus ook. Het ging echt heel ver hoor. Er waren vechtpartijen, aanrandingen, verkrachtingen. Ja. Eigenlijk alles ging mis. Dooien. Ja, het ging echt helemaal fout. Hoe kon dat, denk je? Hebben ze het evenement onderschat? Ja, absoluut. Nou, het is toch wel raar dat je maar 50 douches hebt voor 225.000 mensen. Ja. Bijvoorbeeld. Weet je? Het is echt onderschat. Het hele idee. Kijk, als je dus iets in juli doet, dan is er een kans dat het heel erg warm wordt. En als je dan niet genoeg beschutting geeft aan mensen, dan gaat dat tot problemen leiden. Alles was heel duur. En mensen gingen dus ook naar het kleine dorpje toe. Ja, daar hadden ze 1 supermarkt. Die was binnen 2 minuten leeg. Dus dat schiet dan ook niet op. En het dorp had daar ook echt heel erg veel last van. Het is gewoon, de organisatie heeft het echt onderschat. Terwijl ze wel rekenen op zelfs 250.000 mensen. Ja. Nou, we zijn dus nog niet klaar. Nee. We gaan door naar het jaar 2003. In een club in Rhode Island, New York, gaat het wederom mis. Vertel. Ja, nou, dat is een beetje onze versie van de brand in Volendam. Wat je daar had, waren de Great White. En dat is ook zoiets. Ik vertel mijn vrouw dus vanavond, we moeten het over branden hebben. Ik ga het over de Great White hebben. Oh, die heb ik 4 keer gezien. Wait, what? Dus die was... Hij heeft gewoon allerlei cd's van de Great White, blijkt. Maar goed, de Great White is dus zo'n hairband uit de jaren 80... die in 2003 op een reunietournee was. En ze waren dus in Rhode Island in een kleine nachtclub... voor 400 mensen of zo. En ze, zoals een hairband beaamt, hadden ze vuurwerk. Dus in die kleine nachtclub vuurwerk afsteken tijdens het eerste nummer. Maar omdat die nachtclub ook klachten had gehad van geluidsoverlast... hadden ze dus de hele binnenkant beplakt met van die geluiddempende foam. Oh, ja, nee. En die foam dus, die ging in de fik. En ja, daar krijg je van dat hele dikke, zwarte plastic rook komt daar vanaf. En uiteindelijk waren er dus 101 doden. En er waren 462 mensen binnen. Er mochten er maar 404. Nou, dat is, ja, oké. Okay. Maar 101 doden. De gitarist van de band is dood. De MC was dood. 250 mensen moesten behandeld worden in het ziekenhuis. En ja, dat hele ding is afgebrand. Ja, wat heftig zeg. Ja. En tot slot. Vorig jaar liep het volledig uit de hand bij Astroworld Festival in Houston. Ja, ja. Van het concert van Travis Scott. Ja, precies. Ja, Travis Scott, een rapper, die er wel onbekend staat... toch om tijdens en ook voor zijn concerten de boel echt op te hypen. Hij heeft echt zijn tendencies, als ze dat hier noemen. Wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij dus op social media zeggen... ja, het concert komt straks en iedereen helemaal uit zijn bol. En weet je, een hoop van zijn volgers zien dat. En die zijn er dus ook. En die worden helemaal... Ze hebben echt het idee dat hij tegen hun praat. Zo van, weet je, we zijn er klaar voor. Ik zie jullie staan. Ga helemaal uit je bol. En hij hypt dus mensen al zelf op van tevoren bij concerten. Nou, bij Astroworld, het is een soort festival. Ik geloof, eendaags festival. Dus mensen waren daar om 5 uur 's ochtends waren ze er al bezig. Om 7 uur had de politie al iets van, het wordt wel heel erg druk. Grimmig misschien ook. Ja, precies. Er waren heel veel incidenten ook al gerelateerd aan de drukte... met vernielingen en dat soort dingen, vechtpartijen. De politie noemde de sfeer, zoals je zegt, ja, gespannen. En Travis is daar ook over ingelicht door de politie, meerdere malen. En zijn advocaat en een tourmanager hadden zoiets van... dat valt wel mee en we zorgen wel dat het goed komt. En ja, je weet hoe ze dat zeggen. Uiteindelijk kwam Travis dus op en het was dus ook al heel druk. En iedereen was van, yay, Travis Scott! En rende zeg maar, naar het podium waar hij op stond. En ja, dat iedereen die daar dus tussen stond, die werd dus gewoon verdrukt. En uiteindelijk waren er 9 mensen overleden. Jeetje. Hey, ja. En wordt Travis ook nog vervolgd? Want hij kreeg natuurlijk behoorlijk wat kritiek. Omdat hij ook gewoon, hij waarschuwde mensen van, joh, doe rustig aan. Maar het concert heeft hij uiteindelijk afgemaakt. Ja. Ja, precies. Ja, en dat rustig aandoen, dat was echt maar een beetje van... hé, ik zie iemand flauwvallen daar. Oké, we gaan weer verder. Ja. En toen kwam er ook... Er kwam iemand van zijn crew kwam op... en je ziet dat ze iets praten tegen elkaar. En hij zei, ja, het is goed. En hij loopt weg en hij gaat gewoon verder met het concert. Het heeft hem dingen gekost, zeker. Er zijn wat deals zijn er afgestoten op dat moment. Of in ieder geval op time-out gezet. Hij zou Coachella optreden. Dat heeft hij zelf afgezegd. Zijn toch een beetje, ja, je kan niet opeens een paar weken later weer hetzelfde feestje geven... terwijl er nog steeds mensen dood zijn. Ja. En ja, uiteindelijk, hij is wel weer bezig. Hij heeft wel weer concerten. En de deals zijn ook weer teruggedraaid, heb ik begrepen. Zijn ook weer terug. Maar er zijn nog wel rechtszaken die nog wel aan de gang zijn. Maar dat zijn dan... strafrechtelijk zijn ze er nog mee bezig. Ik weet ook niet of er echt veranderingen nog in de wet zijn aangebracht... op basis hiervan. Texas is er altijd wel laat mee. Maar er zijn dus nog rechtszaken en er is dus nog een onderzoek. En ja, ik denk niet dat Travis Scott echt de gevangenis in zou gaan. Als dat zou gebeuren, zou het een tourmanager zijn of zo. Net zoals bij de Station Fire Club ging uiteindelijk de roadmanager... ging 15 jaar de bak in. Hier ja, denk ik dat het vaak gesetteld wordt met geld. Dit is er, mensen hebben genoeg geld ook om dingen af te betalen. En ik geloof ook dat er een aantal slachtoffers zijn... waarvan de familieleden ook al een deal hebben gesloten met hem. Dus ik denk dat met een sisser zou aflopen. Ja, maar wordt in ieder geval nog vervolgd. Dankjewel, ja. Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je snel weer. Ja, graag gedaan. Ja, tot snel. Tot snel. Vänta, jag kan starta. Pick up the pace för att farta. Med DJ Attila i lomma och Hamza han var striker han bomma. Min bitch ligner på Frida Kahlo. Hon sitter uppe med piano. Rapstar pene klä Ferragamo. Kom in vill du ha nå? Vill du ha nå? Flow fucking clean som no salo. Flow fucking tight som no tight. Så han har champagne men rører den ej. Det greit. Okej. Okay. Spiser ost, dricker vin, kun Frida Kahlo och mig. Ost, vin, blir i bin, kun Frida Kahlo och mig. 10 buketter, 11 rätter, living life, kun Frida Kahlo och mig. Dop, kun Spedicis hus, kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter byggn och syk till Frida Kahlo och mig. Check stilen. Har respekt för stilen. Den följer sig själv små men inte finner mobilen. Jag svärger Frida Kahlo som Bonnie den bilen. Mal bilder eller ta bilder. Vem vill du vara? Vi omsätter miljoner men fuck nu kronor. Vi gör det för respekt och ära. Vad med dig bror? Jag tror inte kunst är helt dig bror. I en luxusbil den är lejd bror. Hånda på ratten med en guldbelagt psycho. Vad med dig bror, hej bror, tror inte beef är helt dig bror. Mig och Frida living life ett jailo. Fuck gula sidor för de vet var jag bor. Ost, vin, blir i bin, kun Frida Kahlo och mig. 10 buketter, 11 rätter, living life, kun Frida Kahlo och mig. Dop, kunst, Medicis hus, kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter byggn och syk till Frida Kahlo och mig. Noorse rapper Marstein met Frida Kahlo. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. We vieren in Nederland graag onze verjaardag. We feliciteren elkaar met een ander, zitten vol genot in een kringetje en dansen op het hoogtepunt in een polonaise. En als er iemand 50 is geworden, wordt de Sarah of Abraham van stal gehaald. Tarek is een vluchteling en woont sinds een jaar in Nederland. Met Poont ging hij langs bij een echte Hollandse verjaardag om te kijken hoe het daar aan toe ging. Maak je klaar voor echte Nederlandse verjaardagsclichés. Ik mag kijken bij u, hoe is Nederlands verjaardag? Ja, maar zou je me dan niet eerst eens feliciteren? Sorry. Gefeliciteerd. Dank. Kom binnen. Er moeten nog mensen komen. Ah, daar zal Kobi zijn. God, heb je me kunnen vinden. Ja, wat zijn jullie laat, joh. Jullie zouden een uur geleden er al zijn. En de twee mensen, ze waren te laat. Was ruzie. Moet echt op tijd komen. Mag niet... Je weet zelf wanneer jij gaat naar feest. Leuk je te zien. Oh, moet er nog gebakken worden, Rita? Ja. Waarom je zit in de rondje in de verjaardag? Oh, maar dan kun je contact hebben met iedereen. Dan kun je iedereen gelijk aankijken. Misschien met hem ergens over praten, maar hun kunnen ook met elkaar praten. Zo gaat dat dan. Wij dansen, muziek, heel veel... Heel veel mensen komen. Nederlanders doen verjaardag in rondjes. Zodat zij gaat kijken naar elkaar. Dat is leuk. Lang zal Kobi leven. Lang zal Kobi leven. Lang... Iemand al toe aan wat sterkers? Wat zo? Ja, lekker. Rustig wel aan. Zo wat zijn wij erbij. Deze zijn geen kleintje. Nee, groot. Kunnen ze even mee vooruit. Gezondheid, ja. Hè? Als hij de taart toen was klaar, ze komt met bier. En toen heel snel was seks. Nou, dat is een lekker stukje worst. Nou, dat zijn mijn vriendinnen vannacht op. Ja. Maar hoe zien de verjaardagsrituelen eruit in Zuid-Afrika? Ik ga erover in gesprek met Bas Ouwekerk. Tot slot vliegen we naar Zuid-Afrika, want daar woont Bas Ouwekerk. Bas, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, vieren de Zuid-Afrikaanse mensen graag hun verjaardag? Het is eigenlijk een beetje zoals we dat in Nederland doen. Het is gewoon een gezellige dag, familie bij elkaar. Ik denk dat de gemiddelde Zuid-Afrikaan toch wel graag hun verjaardag viert. Dus iedereen komt bij elkaar. Maar is dan het beeld wat we dus hebben bij een Zuid-Afrikaanse verjaardagsfeestje hetzelfde als Nederland? Niet met het kaasplankje in een kringetje zitten rond de tafel. In Zuid-Afrika worden verjaardagen vaak gevierd, bijvoorbeeld met een braai in de tuin. Vaak worden er dan witte partytenten opgezet met tafels. In verschillende steden, dan vooral dorpen, worden mensen uit de gemeenschap uitgenodigd. En in sommige dorpen waar dat mogelijk is, soms gewoon het hele dorp. Wat? Om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Als je onderdeel bent van de gemeenschap, dan ben je daar voor elkaar. En dan ga je gezellig samen verjaardagen vieren. En als je wordt uitgenodigd bij iemand thuis, dan neem je of bloemen mee of een fles goede Zuid-Afrikaanse wijn. Maar dat is niet het enige. Dat kan gigantisch variëren, want buiten de bloemen en de wijn kan het ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een cadeau meer symbolisch is. En dan gaat het wat meer richting de gemeenschappen die bijvoorbeeld het dier offeren als cadeau voor degene die jarig is. Dat is weer een heel ander soort verjaardag. Onderdeel van rituelen en gebruiken. En, ja. En in Nederland vier je dan vaak, hè, als iemand al 50 is, een groot feest. Hoe zit dat eigenlijk in Zuid-Afrika? Heb je ook van die belangrijke leeftijden die je dan viert? Hier zien ze twee verjaardagen echt als bijzonder. Dat is 21 en 40. En 21, dat wordt gevierd omdat je dan volwassen bent voor de wet. Dus dan is het gewoon. Dan krijg je, dat is een traditie die niet overal over Zuid-Afrika, maar bij sommige groepen is het zo dat je dan rond op je 21ste verjaardag een sleutel krijgt. Ze zeggen to unlock your future. Wordt 40 wordt gevierd. Omdat, niet de 50, maar 40. Nee, 40 inderdaad. Een beetje rond de quote, leven begint pas bij 40. Dit omdat vroeger 40 echt als oud werd beschouwd. Het leven was toen natuurlijk nog minder hygiënisch en alles. En levensverwachting lag een stuk lager. Dus heel veel kinddoden, jonge mensen die overleden. Mm-hmm. En het idee was dus als je dan die 40 bereikt had, dat je dat allemaal achter de rug had en dat je je laatste jaren pas echt kon gaan leven. Wat ook belangrijk is om te vermelden, dat in Zuid-Afrika de gemiddelde leeftijdsverwachting rond 64,4 jaar oud ligt. Dus 40 is een beetje, de 60 van Nederland. Dus, het ligt wat anders, ja. Ja. Een ander belangrijk onderdeel van de Zuid-Afrikaanse feestcultuur is het vieren van overgangsrituelen. Ja, wat bedoelen ze daar precies mee? Vooral in de bijvoorbeeld de Zulu-gemeenschappen of de traditionelere Zuid-Afrikaanse gemeenschappen. Daar is het hebben van een overgangsritueel, vaak van kind naar volwassen, een groot onderdeel in het leven van een persoon en dus ook in het leven van de gemeenschap. Dat worden dus meestal de coming-of-age rituelen genoemd. En dat wil gewoon zeggen dat wanneer Zuid-Afrikaanse jongeren een bepaalde leeftijd of levensfase hebben bereikt. Voor een vrouw kan een levensfase bijvoorbeeld het hebben van hun eerste menstruatie zijn. Mm. En daarna kan een ritueel volgen om of iemand het volwassen leven in te krijgen, of bijvoorbeeld ook aan een partner te helpen, wat er dan bij komt. Bijvoorbeeld een ritueel dat in Zulu-culturen wordt uitgevoerd. Het is het Unkosi Womlanga-ritueel. Dat is een ceremonie die gericht is op vrouwen en de traditie van transitie van meisjes van meid naar vrouw. En het wordt historisch ook gezien als een manier om de Zulu-koning aan vrouwen te helpen. En dat is een heel ritueel met prachtige kleding, natuurlijk de Zuid-Afrikaanse kralen, jurken en sjerpen en enkelbanden, armbanden, kettingen. En als onderdeel van die ceremonie dansen jonge vrouwen met ontbloot bovenlichaam dan voor de koning. Mm-hmm. Natuurlijk omdat de borsten van een vrouw die staan voor vitaliteit, schoonheid, moederschap. En ieder meisje draagt riet. En dat riet, dat moet sterk, lang riet zijn. Mm-hmm. En dat dragen ze dan op hun hoofd. En dan hebben ze een processie richting het paleis van de Zulu-koning. En wanneer dat riet breekt tijdens die processie, dat betekent dat een vrouw haar haar maagdelijkheid al verloren heeft ergens in haar leven. En dat betekent dat ze dan vervolgens niet meer mag dansen voor de koning, omdat ze dan je moet maagd zijn om te dansen voor de koning. En op die manier uiteindelijk zijn er dus alle vrouwen die die processie een soort hebben overleefd. Het riet is daar nog. Dan dansen ze voor de koning. En aan het einde wordt door de koning een bepaald aantal vrouwen gekozen. Jeetje. Hoe zit het eigenlijk voor mannen of jongens? Ja, bij mannen, jongens is vaak zijn er een hele hoop tradities, ook in verschillende gemeenschappen. Er is een ritueel dat heet Uvaluko. Dat is een traditionele besnijdenis. In de inwijding van de kindertijd tot de volwassenheid. Het is een oud inwijdingsritueel dat door het Xhosa-volk wordt beoefend. En eigenlijk in andere delen van Zuid-Afrika ook. Dus je hoeft niet per se een Xhosa te zijn om dat ritueel ook uit te voeren. En het is echt een heel aantal dagen om een jonge man besneden te krijgen. Er worden colleges van het hoofd van de gemeenschap. Worden er gegeven over hoe het is om man te zijn. Gewoon lessen mannelijkheid. En vervolgens eindigt dat met een feest om te vieren dat de jonge man is, want hij is besneden. Hij heeft les gehad over hoe het is om een man te zijn. En dan kan hij beginnen aan zijn taken als man binnen de gemeenschap. Dus dat betekent een vrouw zoeken, het meedoen aan mannelijke activiteiten, zoals een stamvergadering waarbij alleen maar mannen aanwezig mogen zijn. Het is echt die transitie wat minder gericht op leeftijd, maar wat meer gericht op levensfase. Ja. Ja, dus de overgangsrituelen van Zuid-Afrika hebben we even behandeld ook. Dankjewel Bas Ouwekerk vanuit Zuid-Afrika. Ja. Ja, fijne nacht. Ik slaap lekker. Hep darımdan, hep darımdan, sen gel be. Çünkü geldi anda beni o terk edince bir gece bir bardaydı saat iki. Dudağın şarap gibi gözlerini karasına baka kaldım. Sürükler hayat bizi tam elini tutacak el insanlarla. Çatıştık isyanlarda dünyalara değişmedim sensiz ben kim? Sensiz oldum ben. Çocuk gibi yaramaz. Kader nokta koydu dedi sana bana naş. Feleğin temeri bize çeker patinaj. Ne kadar da yakışmıştık birbirimize. Kim değiyor ellerine şimdi kimin el. Senin için açtım bugün üç kimi yine. Yine yalan olduk falan olduk hiç gibi bir şey. Şu an neredesin kimlerlesin bilmesem ne hani. Gül gibi gacısında bir o kadar yabani. Şehrin sokaklarında yapıyorum safari. Vazgeçtim kız neredesin söyle bana bari. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimler? Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Je hoorde de Turkse rapper Ezo met Neredesin. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Dit was de wereld van BNNVARA van 6 november. Na het nieuws hoor je hier dus op NPO Radio 1. De nacht is zwart. Ja, heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei! NPO Radio 1.